права и крива линия. 35-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 31 юли 1942 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата, Отче наш, песента Fear Fur Fan. Каква беше основната мисъл на миналия петък? Каза се. По какво се отличава вълкът от овцата? Психологически по какво се отличава? Значи превеждате думите тесен е пътят, който води към доброто, широк е пътят, който води към злото. На вълка главата е широка и пътят му е широк, но овцата главата е тясна и пътят й е тесен. Значи по тясния път вървят овцете, по широкия път вървят вълците. Когато някоя камбана е пукната, какъв звук издава? Тъп. Когато не е пукната, ясен. Защо на пукнатата камбана звукът е тъп? Кои са причините? Защо чиновниците, когато са им празни джобовете, образува се крива линия на гръбнака? Когато имат пари в джобовете, гръбнакът е изправен. Сега казвате празен джоб. То е едно положение. Да ви представя друг един пример. Когато на човека му е празен стомаха, пак същото е, когато му е пълен стомахът, без да е пълен джобът, но когато стомахът е пълен с храна, е едно нещо. Когато е празен, е друго нещо. Не само джобът, но и когато стомахът е празен, все същото положение имаме. Когато човек е пълен с истина, с добро, с разумност, той седи изправен. Щом е празен, сглушва се. Представете си, че на вас ви дадат 1 милион с условие за една цяла година да не ги бутате парите. Имате 1 милион, но една година нямате право да си купите хляб от тия пари, цяла година да гладувате с условие, след това парите да са ваши, да можете да си купите един хляб. Или пък дават ви един хляб, който имате право да ядете, но няма да имате милион след една година. Кое бихте предпочели? Казвате второто. Защо не избирате 1 милион? Някой от вас ще кажете, че няма да ядете една година, но вие ще турите лъжата. Казвате, няма да ям цяла година. Ще удържите ли думата си? Ако някой иска да удържи думата си, на какво ще се обоснове? Казва, цяла година няма да ям. Представете си, че вас ви теглят 1 кило халва и ви я дават с условие да не я бутате. След като се тегли, турите пръста си, че близнете. Мислите ли, че тежестта на тази халва не се е изменила? Намалила се. Има везни, които могат да премерят, не тежи толкова. Питам, защо ще си турите пръста да близвате? Той е все същия закон. Главата ви е гола, дойде ви идеята да имате шапка. Като ви дойде идеята, казва, шапка трябва. Как ще обосновете, защо ви е тази шапка? Косми имате, природата ви е турила шапка, имате тъмън 250 000 шапки. Всеки косъм представя шапка. 250 000 шапки имате. То са модели, с които се облича главата. Трябва ви още един косъм. Тази шапка ще бъде 251 хилядната на главата ви. Каква идея е затворена в този ромб, фигура 1? Допуснете, че от точката Б трябва да слезете към Д или към С. Ако слизате към Д или към С, от Б какъв резултат ще имате? От С като слизате, какво е положението? От Б като слизате, имате разширение. От Д, С като слизате, имате пак тесен път. Как ще примерите? От тесния път, като слизате, се разширявате. От широкия път, като слизате, се стеснявате. Как ще го обясните? Представете си, че при Б човек няма нито петаче, нищо не дава. Надолу, като слиза, заражда се желание да дава. Като слезе в ДЦ, има, но при имането не дава. Как ще обясните, че някой път не искате да давате? Да кажем на детето, майка му дала една ябълка. иска му то, не иска да даде. Какви са съображенията на детето, че не иска да даде ябълка? Казва, веднъж като си дала, не си вземай думата назад. Не иска да даде ябълката. Или да допуснем, вие имате известни убеждения от вашите деди и прадеди. Имате някой навик. Считате този навик за добър, не искате да го напуснете. Всъщност, този навик лош резултат дава. Допуснете, че имате навик да едете или имате навик да пиете. От навика на яденето и пиенето знаеш колко зависи. Яденето и пиенето повече от лошите или добрите навици са. В света хората нямат максима, една определена идея, кое е зло. Представете си, че имате една пръчица, поставите една тежест върху тази пръчица и до известно време тя започва да се огъва, огъва, най-после се счупи. Най-малкото огъване, когато правата линия измени своето положение и се огъне, то и вече е нарушение на онзи закон на хармонията. Отношението се изменя, изменя се вече. Всяка права линия, която се огъва, нейните отношения вече не са прави. Всяка крива линия, която се изправя, изменят се нейните отношения. Правата линия, като се огъне, заражда се злото. Пък кривата линия, като се изправи, заражда се доброто. Що е добро? Изправяне на кривата линия. Що е зло? Огъване на правата линия. Геометрическо определение. Вие с правата линия може да минете през каквато и да е дупка, от всяко място може да минете, нищо не може да ви спре в правата линия. В кривата линия може навсякъде да ви спрат. Ако някой път вашите идеи не се постигат, то е защото вървите в кривата линия. Защо не се постига нещо? Защото вървите по крива линия. Всичките неща, които вървят по крива линия, не се постигат. Хиляди препятствия има. Зато и лошите хора там се спират. Като изминат две дистанции от една точка до друга, спират. Като вървят, пак се спират. Лошите хора постоянно се спират, вървят, спрат се, вървят, пак се спрат, обръщат се. Добрият човек върви така, спокойно, с идея. Онзи по кривата линия само се обръща назад, има спиране на геометрически точки. Ако той не се спира, ще го сполети някое голямо зло. Той спиране го наричат, че той трябва да мисли. Кой мисли? Който върви по кривата линия. По правата линия човек хич не мисли. Какво разбирате под думите хич не мисли? Че какво ще мисли, какви ще бъдат резултатите? Като тури едно шише с вода, какви ще бъдат резултатите? Ще напълни шишето, ни най-малко няма да внесе кал. Ако внесе кал, това е кривата линия. Тогава ще мисли. Тогава идат процесите да се поправи живота, да стане благороден. Това са все криви линии. Да станем богати, да станем умни. Това са все криви линии. Умен съм, добър съм, любеш съм, положителното. Всичките добродетели са все по правата линия. Вие искате постижения по кривата линия. По кривите линии постижения няма. Ти скърбиш, това е една крива линия. Ти се безпокоиш, това е една крива линия. Не мислиш право, това е една крива линия. Тогава кривата линия е направена от безброй прави линии, от безброй точки. Благодарение на тия точки резултатите се изправят. Защото ако имате една крива линия, имате дадена права линия, как ще определиш за колко време ще изходиш тази крива линия? Фигура 2. Зависи колко далече от центъра. Много от вашите идеи и много от вашите желания седят на различни дистанции от центъра. Вие по някой път не знаете колко време ще ви вземе. Имахме тук един брат, искаше да иде в странство да си вземе докторат. Беше си направил тезата, мислеше за 6 месеца да си вземе докторат, обаче като отиде в странство, видя, че не за 6 месеца, но 2 години усилен труд му взе тази работа. Той мислеше за 6 месеца да свърши. Вие имате идеята да живеете, казвате, млад съм, искам да живея. Как ще живеете? Ние млади като сме, какво знаем? Как ще живеем? Млад си. Нищо не знаеш, искаш да живееш. Значи един цигулар млад е, иска да свири хубаво, което няма да бъде. Той нищо не знае, иска да поживее. Пари няма, иска да харчи. Старият има пари, пък не е млад. Ядене има, пък зъби няма. Когато беше млад, ядене нямаше, зъби имаше, нямаше какво да ядеш. Щом му старя паднаха зъбите, яденето дойде. Питам, как се разрешава въпроса? Аз искам да мислите. Гледам ви по някой път, казвате, не ми се живее. Този живот не струва нищо. Хубаво, не искаш да живееш. Защо не искаш да живееш? Защото съм стар. Тогава, като млад, защо искаш да живееш? Когато нищо не знаеш, искаш да живееш. Сега, когато си научил всичко, не ти се живее. Питам, как ще премириш? Казвам, когато беше млад, ръцете бяха здрави, нямаше цигулка, искаше да свириш. Като остаря, заболяха го ръцете, цигулка има, не иска да я вземе, защото ръцете го болят. Де е сега погрешката, питам ви тогава, цигуларец с цигулката ли трябва да се роди? Ако се ражда без цигулка, той върви по крива линия. Като се ражда с цигулка, по правата линия върви. Може ли певец да се роди без ларинкс? Чуд, после като се роди да му го дадат, да му турят цигулката и да я наместят. Той трябва да се роди с ципицата, с ларинкса да го носи. Може ли да се родиш без ум? Че като се родиш, тогава умът ти да дойде? Или може ли да се родиш без глава, че отпосле да ти се даде глава? Раждаш се с глава, с мозък, с ум. Той, което имаш, то е правата линия. Щом се раждаш без мозък, то е кривата линия. По някой път имате някаква скръб. Какво нещо е скръбта? Скръбта е крива линия, нищо повече. Ти, за да изправиш скръбта, трябва да я направиш права линия. Що е скръб? Крива линия. Следователно, може да изправиш скръбта по пътя на правата линия. Трябва да знаеш законите на правата линия. Щом знаеш тия закони, веднага, моментално, скръбта може да се изправи. Щом не знаеш законите на правата линия, мъчно се изправя. Що е любовта? Права линия. Що е злото? Крива линия. Да имате една крива идея. Злото е разумно и то си има свой център. Имате едно положение. Имате слизане към CD от Б. В CD се осмисля живота. Б. Това единство. Имате всичките условия. Като слизате от CD надолу, изгубвате всички възможности. Сега представете си, че имате един съд пълен с вода. Другия съд се изпразва. В кой съд човек се дави? В пълния или в празния? Д, А, С е пълен съд. Трябва да знаете да плавате. Като идете до него, той е пълен с течност, може да се издавите. Мухите се давят в една чаша пълна с вода, в празна чаша не се давят. Защо не се давят в празната чаша? Какво човек се заблуждава? Тия линии на чертежа пунктират, които са, те са сянка. Чертежът е реалност на нещата, пунктират е сянка. Човек като върви по пътя на доброто, тази сянка показва, че има големи мъчноти. Отпосле триъгълникът е обърнат надолу с върха. CD е плоскост, представи екватора. На земята екваторът представя много приятни възможности. А е южния полюс, Б е северния полюс. Северния полюс представя доброто, южният полюс представя злото. При злото турим знака минус. Разбирам отрицателната енергия в природата, която руши. Положителните енергии, които се граждат, са плюс. Винаги. Сянката на едно добро ще ни даде един отрицателен характер, ще достави големи мъчноти. Злото представя една сянка на много големи възможности. Вземете един крадец, който отива да краде, той има положителни съображения, той казва. Тия пари, 1 милион, като ги взема, къща ще направя, ще уча в страсто, ще се облека хубаво. Представя си хубавата страна. След като ги открадне, окошарят го в затвора казва: съжалявам, перспективата беше отлична. Както и при тази хубавата перспектива, тия лоши резултати. В Б човек трябва да краде. То представя лошите условия, има затвор. Той не открадне и този човек му стане приятел и му дава доброволно, казва: зле си представях тази работа, пък добре излезе. Като се запознавам с добрите хора, страхувам се първо от тях, но виждам резултатите са добри. Някой път, като се запознавам с лошите хора, отвън са много любезни, но после резултатите са лоши. Те са позлатени, лъщят отдалече, всичките хора, които са лоши, са маркирани, имат белег. Имат хиляди белези, турени навсякъде, и по веждите, и по ушите, и по кривите линии, и по клепачите, и по космите. Като хваниш косама, ще познаеш, че той е лош, че е живял лошо, необработена почва. Представете си една жена, която преде тънко, и друга, която дебело преде. Жичката не е равна. Навила го навретеното, някъде дебело, някъде тънко, казва, че вълната не била хубава. И вълната да беше хубава, тя пак тъй щеше да го изпреде. Другата и при лошата вълна ще направи хубава жичка. Сега вие, ако не предете вълната хубаво, като не предете тънки нишки както трябва, навивате навретеното. Според индусите, които са определили кармата, индуската теория не е доизяснена. Значи, определено е, но не е равномерно определеното, прави то криви навити навретеното. Той, което се навива навретеното, има ли права линия? Ще ви предам онзи анекдот. Оженил се един българин. Той не бил българин, той е било някъде преди хиляди години, но аз го наричам българин. Жена му била много мързелива и 20 години живели, и за 20 години тя оплела две вретена. Едно бяло и другото черно. Той казва: слушай бе, жена, оголяхме вече. Тя влиза в кацата, турила там двете вретена и започнала да показва на мъжа си какво е спрела. Показва му ту бялото вретено, ту черното. Тя му показала 20 бели и 20 черни вретена, но му казала той да не поглежда в кацата. Той не искал да гледа в кацата. Един ден той се престорил на умрял и трябвало да го погребват. Гол не може. Тя извадила двете вретена и започнала от главата до краката с черното, с бялото, намотала го като мотовилка, казва: мъжо, на какво замяза? На тамбура. Идеята на сенките. В доброто сенките са отрицателни, в злото сенките са положителни. Всяка положителна сянка принадлежи на злото. Всяка отрицателна сянка принадлежи към доброто. Щом сянката е положителна, вие имате възможности на злото. Щом сянката е отрицателна, имате възможностите на доброто. Ако сянката на вашия триъгълник е обърната надолу, нали има едно изречение, което казва, че всичко, каквото се случи на добрия човек, ще се обърне на добро? Защото в доброто сенките са отрицателни, в злото сянката е положителна. Показват се възможностите, че са добри, но всъщност разменени са сенките на доброто и на злото. При една сянка на доброто ти ще оздравееш, при една сянка на злото ти ще се разболееш. При една сянка на доброто ти ще забогатееш, при една сянка на злото ти ще осиромашееш. В края резултатите винаги са отрицателни. Никога крайните резултати на злото не могат да бъдат положителни. Всякога крайните резултати на доброто са положителни. Доброто всякога започва с отрицателното и свършва с положителното. Така казвам, той, което започва с сянка, с отрицателен характер и свършва с положителен, е добро. Сянка, която започва с положителен характер и свършва с отрицателен, е зло. Всичките работи, които започват с отрицателни сили, водят по пътя на злото. Допуснете, че вие трябва да учите и ваши приятели ви викат на угощение, днес на угощение, на ядене и пиене. ходите в модното общество, посрещат ви, изгубите си времето и останете невежи. При доброто вие ходите на училище. Не ходите на угощение. В доброто, като завършиш училище, ходиш на гости, в злото, без да си завършил, ходиш на гости, казваш да си използвам времето. Сега във вас има желание, преди да сте завършили училище, да ходите на гости. То е пътят на злото. Най-първо предпочитат хората за богатството. Кое е за предпочитане? Да имаш пари или да нямаш? Аз турям така контраста. Да имаш пари и умът ти да е слаб, или да нямаш пари и умът ти да е силен. Кое е за предпочитане? Кое е за предпочитане? Да можеш да дигаш 2-3 тона и да нямаш пари, или да имаш пари и да не можеш да дигаш 10 кг, да имаш милиони. Богатство без ум е нещастие в света. Сиромашия с ум е една щастлива възможност. Зато и човек всякога трябва да разчита на добрия си ум, на доброто си сърце, на добрата си воля. Това са изводи. Добрият ум, доброто сърце и добрата воля са възможности. Това са богатствата на човека, защото целият свят е създаден за добрите умове, за добрите сърца и за добрите воли. В той няма никакво изключение. Някой казва: мене не ми върви. Щом не ти върви, ти вървиш по пътя на кривата линия. Щом допуснеш някое противоречие, кажеш, че Господ ти е забравил, то е кривата линия. Защо Господ ще те забрави? Каква представа имаш за Бога, че може да те забрави? Когато слънцето изгрява, ти лягаш и спиш. Когато залязва, ставаш. На сутринта пак идеш, пак легнеш. Когато е ден, ти спиш. Когато е нощ, ходиш като някой бухал. Когато има възможности за работа, не работиш. Когато няма никакви възможности, тогава работиш. Постави възможностите при добрите условия. Защото под добри условия. Вие какво разбирате? Да кажем, имаш пари. Мислиш ли, че са добри условия? Най-първо, за да имаш пари, трябва да имаш хляб. Човек, който има изобилно въздух, който има изобилно светлина, който има изобилно храна, той има добри възможности. Нямаш въздух, нямаш светлина, нямаш хляб. Какво ти костуват парите? Сега вие не минавате от много паметливите. Кой от вас знае в миналото прераждане, в миналото какъв е бил? Всичките сте изгубили паметта. Какви сте били в миналото, не знаете. Какви сте били в миналото, не знаете и минавате за учени. Не сте много от паметливите. Не е ли смешно, забравили сте вчерашния ден какво сте учили, за днешния ще учите? Какво ще уча днес? Днес като уча, утре пак ще забравя. Днешния ден го виждам какъв е. Вчерашния ден изчезнал, вчерашния ден при придобивките, които имам, трябва да го помня. Сега искам да не се обезсърчавате. Обезсърчението показва слаба надежда. Обезверяването показва слаба вяра. Безлюбието показва слаба любов. Всеки френолог, ако ви пипне главата, ако е развита надеждата, има едно място изпъкнало на главата. Когато надеждата е слаба, той място е вглъбнато. Всичките вглъбнати линии, които имате по лицето, са отрицателни. Всичките изпъкнали са положителни. Имате скулите изпъкнали. Те са положителни. Под скулите е вглъбнато, то е отрицателно. Слепите очи е отрицателно, отстрани на челото е положително. Тия, които философски разсъждават, горната част на челото е изпъкнала. Положителна е. Когато не е изпъкнало, отрицателна е. Тия хора не се интересуват от философия. Що ме изпъкнала горната част на челото? Положителен е човек във философията. Разсъждава от причини към последствия. Онези, които нямат философия, те се интересуват само от резултатите. Онези, които имат философия, се интересуват и за причините, и за резултатите. Сега някой път вие искате да живеете добър живот. Той е един резултат. Добрият живот зависи от три неща. Той зависи от разумността на човека, от добрият ум, от доброто сърце и от добрата воля. То не е нещо произволно. Разсъждавайте върху ромба. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 21-а година, 35-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 31 юли 1942 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.